राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम मालूम होती है ना, मैं हूँ संसार है, एक स्थिति मालूम होती है। यह स्थिति क्रिया की अपेक्षा मालूम होती है और स्थिति है क्या, वो जो परमात्मा तत्व है वो है जो का क्यों है, उस स्थिति मालूम होती है। उस तत्व में वो स्थिति अथवा गति ये नहीं है, ना गति है ना स्थिति है भी हम नहीं की अपेक्षा करते हैं। शब्द की प्रवृत्ति होती है तो कुछ न कुछ कल्पना से होती है, नहीं तो शब्द वो पहुंचता नहीं, शब्द की क्या गलती हो। तो ऐसे है पना एक जो सत्ता है वो एक मौजूद सत्ता है, स्वतः स्वाभाविक परिपूर्ण सत्ता है। अपने जो शरीर में मानते हैं ये नहीं है, ये तो अहंकार है। अहंकार विमोदात्मा करता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला। तो अहंकार रहित होने पर देखते तो निर्मम और निरहंकार, ये निर्मम और निरहंकार हो जाता है, मैं और मेरा ये छूट जाता है तो स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ये मैं और मोर तोड़ते ही माया, ये मैं मेरा है यही माया है। मैं मेरे की जीवनी गल बनी हूँ संसार, दास कबीरा तुम बधे जाके राम आधार। ये मैं मेरे की जीवनी, ये बंधन मैं मेरा है, ये बंधन है और मैं मेरा अपने को भान होता है। जैसे दृष्टि से ये दृश्य दिखता है, थम्बा दिखता है, ऐसे भीतर के बोध से ज्ञान से मैं मेरापन दिखता है, मन मैं मेरापन का भान होता है। तो मैं मेरापन ही है नहीं, जैसे थम्बा दिखता थम्बा है नहीं, मन पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, पीछे बीच में भी नहीं वही जा रहा है, बुद्धि का है, इसमें मैं हूँ मेरा है इसका भान हो रहा है। ये मैं मेरा पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अभी मैं मेरा है वो परिवर्तित होता चला जा रहा है। बचपन में मैं बालक हूँ ये था और ये खिलौने मेरे हैं ऐसे था, बड़े हो गए जो मैं एक धनी हूँ निर्धन हूँ तो धन मेरा है, तो मैं मेरा हो गया। बूढ़ा हो गया तो मेरे परिवार मेरा है, मैं एक आदमी हूँ, क्यों मैं मेरा बदलते रहता है। तो बदलती है वो चीज सच्ची नहीं होती, तो मैं मेरापन है नहीं, मिटती है वो जो नहीं होती है, अरे टिकती है वो जो होती है, मिलती है वही जो होती है। तो ये मैं मेरे पर नहीं है, ये सब जिसे प्रकाशित वो है, वो प्रकाशित होते हैं तो प्रकाश वस्तु की सत्ता से प्रकाशक कह दो, नहीं तो प्रकाश है ना प्रकाशक है ना प्रकाश है। ऐसे होकर चुप हो जाए, कुछ भी चिंतन न करें, आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचित भी चिंतित, न आत्मा का न अनात्मा का, न ईश्वर का न जीव का नया न धर्म का, कुछ भी चिंतन न करे। कहते कुछ भी चिंतन न करने से मन में पूर्णा होती है, तो पूर्णा की तरफ से दृष्टि हटा ले, पूर्णा होती है नहीं होती ख्याल ही न करे, और होते है वो मिटती है। संसार है, ये दया है, मिटता है, ये पैदा होता है, ठहरता है, मिटता है, नहीं है ये तो मिटता है, तो होते ही मिटना शुरू हो जाता है, तो मिटना ही मुख्य रहा है इस समय, तो पूर्णा होती है वो मिटती है, उपेक्षा करे ना, उनको अच्छे समझे ना उसको मंदी समझे, ये बह रही है उसमें क्या अच्छा क्या मंदा है, वो अपने में है नहीं, ऐसे वो चुप हो जा, अभी ऐसा अनुभव करे कि एक है मात्र सत्ता मात्र है, वो है सत्य क्यों कह, जो असत को सत्ता दिए ना, ये बिल्कुल क्षण भंगुर एक क्षण भी नहीं टिकता, इसको जो है माना है वो है ही है नहीं है, वो है मूल में, वो है दिखता है इसमें, जो संसार दिखता है पांच इंद्रियों से विषय में होता है दिखता है, ये है दिखता है उस है से जो मूल में है, ये नहीं है, ये तो किसी क्रम में टिकता नहीं, इतना तेजी से लीन होता है, अभाव में जा रहा है, जिसको गति को जान नहीं सकता इतनी तेजी से, तो वो एक है वो इसमें दिख रहा है, और जो है मूल में वो संसार में दिख रहा है, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य यु मोह साया, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया सत्य भाष सत्य की तरह दिखती है, जासी सत्यता थे जड़ माया, जासु सत्यता से असत माया करनी चाहिए, और जिसकी चेतनता से जड़ माया यूं करना चाहिए, पर जासु सत्यता थे जड़ माया के दो शब्द देने से जड़ की अपेक्षा चेतन और सत्य की अपेक्षा जड़ की सिद्ध हो गया, जिसकी सत्यता से जड़ माया ये भाष सत्य सत्य कितनी दिखती है, क्यों दिखती है कि मोह सहाया, मोह जो मूर्ता है उस तत्व को न जानना पर है, उस तत्व का अनुभव न होना, इसकी सहायता से ये सत्य दिखता है, ये चेतन दिखता है, इसकी महत्ता दिखती है, मूर्ता की सहायता है, उसको न जानने की सहायता, अनजान पाने से ये सत्य दिखता है, तो ये सत्य जिसकी सहायता से दिखता है वो सत्य है, मूल में है भी कहते हैं इसकी दृष्टि से, मन नहीं कि नहीं है, अभाव का अभाव करने के लिए है कहते हैं, भाव है ना भाव विद्यते सत, उस भाव का अभाव नहीं होता, विश्वासी सत्ता कहते हैं सत्य रूप में, सदा सिद्ध एक तत्व है परिपूर्ण सम शांत सदघन सिद्ध घन आनंद है परिपूर्ण, उसमें स्थिति सबकी स्वाभाविक है, हम मान लेते हैं शरीर में संसार में शरीर में हैपन है, संसार में हैपन है, संसार में शरीर में हैपन कहाँ है, एक क्षण भी स्थिरता हैपन कहाँ हुआ, जो वास्तव में है उसी को ही शरीर और संसार में वस्तु अलग अलग मान लेते हैं, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, आकाश है, वायु है, ये है कर देते हैं, और ये सब है ही नहीं, किसी क्षण भी ये स्थिर नहीं होता, प्रतिक्षण जा रहा है, ये प्रतिक्षण बदल रहा है, इस कारण वो होता है कि आज से जो पहले 10 वर्ष था वो सही वैसा नहीं है, ये चीज सब बदल गई, तो 10 वर्ष में बदली वो 1 वर्ष ही बदली नहीं, 10 वर्षों में 1 वर्ष में बदली में 1 महीने में नहीं, 12 महीनों में 1 महीने में बदली हुई, 1 दिन में नहीं, 30 दिनों में 30 दिनों में बदली हुई, 1 घंटा बनी, प्रत्येक घंटा 24 घंटा में, चौबीस घंटे में बदली वो एक मिनट में नहीं, प्रत्येक मिनट में, और प्रत्येक मिनट में बदली एक सेकंड में नहीं, प्रत्येक सेकंड में। तो सेकंड अधिक हम कहते हैं वो बदलना इतना है न, सेकंड एंड मिनट है उसमें, केवल परिवर्तन तो है नहीं, केवल परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन का प्रवाह है वो है दिखता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह, ये गंगा जी है दिखता है नहीं, जब प्रवाह है वो तो बह रहा है, वो बहता वही है दिखता है, इसलिए संसार बहता हुआ है दिखता है। तो ये सब इसका आधार है, इसका आश्रय है, इसका प्रकाशक है, वो है, वो है। इस बात देखिए इसलिए नहीं है ना, ये नहीं है सारे पर, वो है शिष्य दे शेष संज्ञा, जिसको शेष कहते हैं, बाकी रह गया, बाकी ये सब मिट जाता है, बाकी रहता है, इस बात है कहते हैं, उसको लक्ष्य कराने के लिए, उस तरफ ध्यान देने के लिए वो है। उसमें आपके हमारी सबकी सतह स्थिति है, ऐसे मन करके जो है उसमें स्थिति है, जो मनुष्य शरीर है ये नहीं, कुछ नहीं है, निरपेक्ष है, अपेक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं, स्वतः सिद्ध निरपेक्ष तत्व है। और सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में है, जो बच्चों है, ये सब समझने के लिए कल्पना है, वस्तु है, देश है, काल है, उसमें स्थिति हमारी सतह है, स्वाभाविक, न क्रिया है न पदार्थ है। साम शांत सद घन सिद्ध घन आनंद घन ज्ञान घन सद घन सत्ता ठोस सत्ता ठोस ज्ञान आनंद स्वतः सिद्धानंद स्वाभाविक है। अब है को संसार है कि वृक्ष है, मनुष्य है, पशु है, पहाड़ है, समुद्र है, ये न लगा है, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष शास्त्र समुद्र पहाड़ ये कुछ नहीं है, देश पाल आदि कुछ नहीं है, सब से अतीत है, सब में है, सब परिपूर्ण है, सब में। अब सबसे पहले है, सबके पीछे है, सब में है, जय है, उत्पत्ति से पहले है, उत्पत्ति के समय है, स्थिति से पहले स्थिति से भी है, लीन में भी, लय होने में भी है, लय से पहले भी है, पीछे भी है, पहले पीछे कहने वाला काल वो उसमें प्रतीत होता है, उसे भी अतीत है, एक परिपूर्ण सम शांत सद घन चिद घन आनंद घन भूमा असद शाश्वत अमल समोष है तू सर्वदा। एक चुप, कोई भूलना कोई क्रिया नहीं ऐसा है, उसमें कोई भूलना हो जाए, कोई बात याद आ जाए तो समुद्र जैसे लहर उठी और लहर समुद्र में हुई, वो लहर भी समुद्र ही है, अरे वो उठी लीन होगी, ऐसे कोई वृत्ति याद आ गई और मिट गई, दूसरी याद आ गई मिट गई, वो भी वो समुद्री वो है ही है कि लहर है, वो ये है तत्व परिपूर्ण सम शांत। सब में रमण करने से राम, नरों का आयन होने से नारायण, सम शांत सदगण सिद्धगण समान शांत आनंद घनानंद चैतन्य आनंद सदगण आनंद आनंद समान।